spoili troszeczkę. Nazywają się Seven Weeks, 7 spacja Weeks, pochodzą z Francji, 5 album, albo i 6 nawet w dyskografii. Przed chwilą się ukazał, nosi tytuł Sisyphus i taki utwór na koniec wynalazłem dla Państwa. Taki utwór z końca tego albumu wynalazłem dla Państwa na dziś. Seven Weeks. Następnego artysty przedstawiał nie będę, bo po głosie Państwo go rozpoznają od razu. Do you have any memories? Yeah. SLT in heaven. To jest płyta, którą trzeba przesłuchać od deski do deski i sprawdzić te wszystkie teksty, które on tam dopowiada i poczytać również to, co śpiewa. Takie mam wrażenie. Ozzy Osbourne, najnowszy album Ordinary Man właśnie się ukazał. W środku goście, ale jeszcze więcej informacji. Jeszcze więcej muzyki, myślę, że za tydzień. Dziś taki jeden fragment. Goodbye. No dobrze. Jeszcze trochę mocniej? Spróbujmy. Nie wiem, czy będzie jeszcze mocniej niż przed momentem, ale wydaje mi się, że spodoba się Państwu zespół Porn. Feel them, they are one. watching me. They're looking on the inside. Tell me what to see. Do they see the monster in me? That's all they can see. Łatwo wyszukuje się informacje o zespole Porn, bo konkurencja w internecie ogromna, ale wszystko wiadomo, wszystko jasne. Trzecia część trylogii tego niemieckiego zespołu, trylogii zapoczątkowanej w 2017 roku The Ogre Inside, albumem The Ogre Inside, potem w ubiegłym roku The Darkest of Human Desires i No Monsters in God's Eyes. To trzeci album w tej serii, ten trzeci właśnie się ukazał. Niemiecki zespół, który radzi sobie całkiem nieźle, dostaje nagrody. Wśród ulubionych artystów Type O Negative, David Bowie, The Cure, Pink Floyd, Alice Cooper, The Doors, Nine Inch Nails, R.E.M. i tak dalej, i tak dalej. Brzmi to nieźle, wygląda również nieźle. Do posłuchania jak najbardziej zachęcam. Jeszcze jedno nagranie z tego najnowszego albumu nosi tytuł In An Endless Dream. I close my eyes, the world is all around me. I can feel my entire agony. But would you come and take a ride? Take a ride with me, my dear. Take my understand how it feels, how much it hurts, you don't know. You can't feel the heat from your eye. Guess the wild tree. I wanna handle the world we smell. Że nie jest łatwo znaleźć? Nie jest łatwo znaleźć. To wydaje się tylko, że takie proste. Nie. Dwa utwory przed nami. W związku z czym na naszym profilu na stronie mikrokosmos.info.pl pojawił się tylko odnośnik do profilu zespołu. Nie jestem w stanie podzielić się z Państwem nagraniami, ale zagrało Dead in Every Eyes i In an Endless Dream. Po kolei dwa utwory z tej najnowszej płyty zespołu Porn. No to co? To lecimy dalej. Kolejna nowa płyta, kolejny zespół, który niekoniecznie w naszych uszach brzmi często, a może zabrzmi po raz pierwszy. Nazywają się Georgia Fair i pochodzą, tak na wszelki wypadek, z Australii, dodam. Wasting Time, utwór z najnowszej płyty. Smoke a ciggy in the bleachers. Pięknie zamyślona muzyka z Australii, naprawdę. Georgia Fair, jeszcze przez chwilę. off and away, off to a day, invented up on his inventing machine. He set up his cell and ripped it back down just to see if his life had a meaning. And he's storing his life in a pigeonhole. He's figuring out where he's gotta go. He's thinking it's all just a show, 'cause the last 7 years ain't exactly what he bargained for. Halfway to sea, he's falling asleep when a book caught his eye that he thought he must read. He perched on a stool, it was open to a page that made sense of his life as a fool. Gazed on toward, back to the shore, and chose not to post that note back to them all. Dziewięć takich trochę smutnych, trochę zamyślonych utworów australijskich na płycie The World's Awake zespołu Georgia Fair. A teraz przyszłość, a w zasadzie oczekiwania nasze. Parę tygodni temu mówiłem o tym, że zespół Pure Reason Revolution się reaktywuje i że będzie płyta. Tak, płyta będzie 3 kwietnia. Jeszcze sprawdzę. 3 marca, za moment, za 2 tygodnie. No a na tej płycie między innymi taki utwór. Moc, jest charakterystyczny dwugłos. Wracają Pure Reason Revolution, Jupnia za 2 tygodnie. Płyta 6 utworów, 47 minut takich właśnie dźwięków. A my wracamy do Nicka Freitasa i jego Słońca chyba. We're living in a state of shock. słonecznie nam gra Nick Freitas z najnowszego albumu, a zaraz obok, a to będzie dla Państwa niespodzianka, Benjamin Clementine nie występuje już pod swoim imieniem i nazwiskiem. Teraz jest ich dwoje, nazywają się The Clementines. Hey, Mr. Man, sure things are getting out of hand. There are no more rooms left to fill the gloom. Caring is an heirloom we can't afford to lose. Mr. Man, no more pointing fingers. Calm down, oh, calm down. Benjamin Clementine z oczu, a tu proszę, teraz jest już Florence Clementine, jego żona, no i zespół The Clementines, Calm Down, nowy singiel i zapowiedź czegoś większego. A zaraz obok akustyczny Noah Gundersen. We, she said, I can't. For your payday, for your love, wait, more problems now. I'm so fucked, a scarecrow hanging from a silver and gold carpet. Me full of truth. Asking for me, a suicidal savior, kamikaze. Ależ to piękna płyta jest. Zaledwie 7 utworów, ale wszystkie takie drobiazgi, takie wymuskane. Delikatne. Noah Gunderson, A Raven and a Dove, Acoustic Selections from Lover. To tytuł pełny, tytuł płyty, której posłuchaliśmy, a utwór Kamikadze. 10:50. A w trójce Nowa Billy. Just no time to die. Skąd ten ostatni dźwięk w utworze? Ano stąd, że to piosenka do nowego Bonda. Udostępniona 2 dni temu na YouTubie. W tym momencie prawie 14 milionów odtworzeń. Już. A na do usłyszenia jeszcze Morgan James, bo tam trochę światła nam jeszcze trzeba w dzisiejszym mikrokosmosie. Ze Scott Bradley Postmodern Jukebox do nowej płyty. Tak brzmi. Irena Nadan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Treat you.